Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Michał Tusk przed komisją śledczą o pracy dla tanich linii należących do Amber Gold i o rozmowach z ojcem na ten temat. Razem wiedzieliśmy, że to jest, mówiąc tak kolokwialnie, lipa, tak? Czterech migrantów z zarzutami w sprawie śmierci polskiego kierowcy pod francuskim Calais. FBI bada, czy incydent na lotnisku w Michigan był próbą ataku terrorystycznego. Prawie 8 godzin trwało przesłuchanie Michała Tuska przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold. Jego zeznania miały związek z pracą dla linii lotniczej OLT Express, która należała do gdańskiej piramidy finansowej. Syn byłego premiera mówił o swojej współpracy z przewoźnikiem i rozmowach z ojcem na ten temat. Ja byłem świadomy atmosfery podejrzliwości, jak to określiłem wokół Amber Gold, czyli tych różnych podejrzeń dotyczących natury działania. Podejrzewam, że dokładnie tych samych argumentów użył mój ojciec. Tak? Znaczy, no, razem wiedzieliśmy, że to jest, mówiąc tak kolokwialnie, lipa, tak? Że są pewne podejrzenia wokół Marcina Plichty, że KNF wydał swoje ostrzeżenie wcześniej dotyczące produktów finansowych Amber Gold. Szefowa komisji Małgorzata Wesermann z PiS-u była zaskoczona, że Michał Tusk nie dowiedział się od ojca o zainteresowaniu ABW działalnością Amber Gold. Generał Bondarek informuje te sześć najważniejszych osób w państwie. Uważa, że to jest informacja, którą należy również zainteresować prezydenta kraju, a pan Michał Tusk mówi o tym, że jego tata nigdy z nim na ten temat nie rozmawia. Druga sprawa jest taka, ani pan Michał Tusk, ani z tej dokumentacji, którą dysponujemy, w zasadzie nie jest w stanie powiedzieć, co on konkretnie miał robić dla tej firmy. Według Witolda Zębaczyńskiego z Nowoczesnej Donald Tusk popełnił błąd, zakazując ABW interesowania się jego własną rodziną. To był kluczowy błąd premiera, że zakazał służbom specjalnym, w tym ABW, interesowania się losem własnej rodziny. To doprowadziło do tego, że być może Michał Tusk został po prostu złowiony przez jakieś kręgi, które stały za Marcinem P. czy za samym Amber Gold i finalnie rozpoczął tą współpracę. Za tydzień sejmowi śledczy mają przesłuchać byłych właścicieli Amber Gold, Marcina i Katarzynę P. Czterech migrantów, którzy ustawili blokadę na autostradzie w pobliżu francuskiego Calais, zostało oskarżonych o spowodowanie śmierci polskiego kierowcy, informuje francuska prokuratura. Zarzuty usłyszeli dwaj Afgańczycy i dwaj niepełnoletni Erytrejczycy. Migranci nie przyznają się do winy. Polski kierowca zginął we wtorek nad ranem w wyniku zderzenia z tirami. Ciężarówki stały na drodze i nie mogły jechać dalej, bo koczujący w pobliżu migranci zablokowali autostradę. Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła także polska prokuratura. Amerykański prezydent 6 lipca wygłosi przemówienie przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich w Warszawie. To będzie ważny głos Donalda Trumpa w Polsce i polsko-amerykańskich relacjach, a miejsce wybrał amerykański przywódca, mówi prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Zależy mu właśnie na tym, żeby wygłosił wystąpienie w miejscu, które symbolizuje polski heroizm i polską walkę o wolność i suwerenność. I to miejsce jest zatem takim wybranym przez prezydenta USA właśnie miejscem symbolicznym wygłoszenia wystąpienia, na które wszyscy czekamy. Prezydent Trump będzie w Warszawie 5 i 6 lipca. FBI bada, czy incydent na lotnisku w Michigan był próbą ataku terrorystycznego. Zatrzymany został pochodzący z Tunezji 50-letni Kanadyjczyk. Mężczyzna został oskarżony o napaść na policjanta. Federalne Biuro Śledcze poinformowało, że sprawcą ataku na lotnisku w mieście Flint jest mieszkający w prowincji Quebec Amor Fatui. Ruszył on w kierunku policjanta z 30-centymetrowym nożem, krzyknął po arabsku "Bóg jest wielki" i ugodził funkcjonariusza w kark. Powiedział coś w rodzaju: zabijacie ludzi w Syrii, Afganistanie i Iraku i teraz wszyscy zginiemy. Relacjonował agent FBI David Gerios. Zaatakowany policjant bronił się i z pomocą kolegów obezwładnił napastnika. Wtedy Fatui zaczął dopytywać, dlaczego nie został zastrzelony. Nie sądzimy, by ktoś z nim współpracował. Nic nie wskazuje na to, by była to część szerszej konspiracji. Dodał Gerios, zaznaczając, że atak traktowany jest jako potencjalny akt terrorystyczny i że w tym momencie żadnego scenariusza wykluczyć nie można. Policjant trafił do szpitala w stanie ciężkim, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Rywalizacja była zacięta. 26 produkcji radiowych i 13 telewizyjnych walczyło o podium podczas Grand Prix 17 Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry w Sopocie. Znalazły się na nim słuchowisko Lila Weneda i posprzątane. Reżyser zwycięskiego słuchowiska Dariusz Błaszczyk dziękował. Przede wszystkim całemu zespołowi Teatru Polskiego Radia za to, że jesteście najlepsi. Danuta Stenka, wyróżniona w zwycięskim słuchowisku za rolę okrutnej królowej Lechitów Gwinony, dodawała. Obdarza mnie takimi rolami, otwiera przede mną takie przestrzenie, które są niedostępne ani na deskach, ani przed kamerą. A Stanisław Brudny, doceniony za rolę śmierci w słuchowisku Ten jeden moment przed świtem Tomasza Macieja Trojanowskiego, wyznawał. Tak jak ja kocham radio, może i radio kocha mnie. W uroczystej gali uczestniczyli aktorzy, reżyserzy i twórcy teatru radiowego i telewizyjnego. Z Sopotu Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sporcie Krzysztof Łoniewski. Dziś nasi piłkarze grają ostatnie spotkanie grupowe w młodzieżowych mistrzostwach Europy. W Kielcach zmierzą się z Anglikami i ciągle mają, choć tylko czysto teoretyczne, szanse na awans do półfinału. Na pewno muszą pokonać Anglików. Wierzy w to nie tylko Paweł Jaroszyński. Mogę wszystkich tutaj zapewnić, że cała drużyna wierzy w to, że jeszcze będziemy grać dalej w tym turnieju. Nasze zwycięstwo przybliży nas znacznie do tego celu. Gdybyśmy nie mieli tej wiary w sobie, równie dobrze moglibyśmy się spakować i wrócić do domu, a tego nie robimy. Wychodzimy jutro na boisko i mamy zamiar wygrać. Zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu niestety nie jest równoznaczne z awansem. Biało-czerwoni muszą też liczyć na remis w meczu Szwedów ze Słowakami. Wczoraj w Mistrzostwach Europy kopali w grupie C. Niemcy 3-0 wygrali z Duńczykami, Czesi 3-1 z Włochami. To jeszcze dwa inne wyniki. Meksyk wygrał z Nową Zelandią 2-1, zaś Rosja przegrała z Portugalią 0-1. W tym spotkaniu jedynego gola strzelił Cristiano Ronaldo, a to oznacza, że nie mówimy o imprezie juniorskiej. To rezultaty rozgrywanego na rosyjskich boiskach Pucharu Konfederacji. Idąc z piłkarskim tropem, teraz o zaskakującej nominacji Michała Probierza na nowego trenera Krakowi. Dopiero co doprowadził Jagiellonię do wicemistrzostwa Polski i tuż potem zrezygnował z roboty w Białymstoku. Podobno dlatego, że wybierał się do pracy za granicę, jak się okazało, województwa podlaskiego. I kto wie, czy w ślad za nim nie podąży Konstantin Wasiliew. Tak jak się można było spodziewać, nie przedłużył kontraktu z Jagą i tu i tam mówi się, że może wylądować właśnie przy Kałuży. Po piłce przesiadamy się na rower. W Mistrzostwach Polski w jeździe indywidualnej na czas, klasę i plecy rywalom pokazał Michał Kwiatkowski. Dla mnie też jest to olbrzymia satysfakcja zwyciężyć na trasie Mistrzostw Polski w jeździe indywidualnej na czas. Na pewno był to dla mnie jeden z lepszych dni na rowerze w tym sezonie. Walka przeciwko świetnym kolarzom takim jak Maciek Bodnar, Marcin Białomłocki. A wspomniani przez Kwiatkowskiego kolarze też zameldowali się na podium. Białobłocki był drugi, trzecie miejsce zajął Bodnar. Które miejsce na podium zajmie Mateusz Polski, tego jeszcze nie wiemy, ale że wróci do kraju z medalem bokserskich Mistrzostw Europy w Charkowie, to pewne. W ćwierćfinale pokonał reprezentującego Azerbejdżan Lorenzo Sotomayora Collazo. To nie byle kto, tylko aktualny wicemistrz olimpijski. A w sporcie za godzinę m.in. o tym, że Borisa Beckera ogłoszono właśnie bankrutem. Coś ostatnio sportowcy to nie mają szczęścia do pieniędzy. Tak. Znaczy, mają duże, ale tam coś nie za bardzo. I nie tylko piłkarze, jak się okazuje. Nie tylko piłkarze. Napływa gorąca zwrotnikowa masa powietrza. Dziś słonecznie, na zachodzie i północnym zachodzie pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na krańcach zachodnich miejscami możliwe także burze. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie równiutko 1000 hektopaskali. Temperatura od 20 stopni w Trójmieście, 22 w Olsztynie i Białymstoku, 24 w Warszawie i Lublinie, 26 w Gorzowie i Kielcach, 28 w Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie, do 30 stopni we Wrocławiu. Jeszcze jedno pytanie, bo tam się pojawił wątek kolarski w wiadomościach. Jazda indywidualna na czas. Czy to trwało dłużej niż 15 minut? Tak. Bo to bardzo ważne. Tak. To dobrze, to bardzo dobrze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najlepsza nagroda na koniec roku szkolnego tylko w sklepach Euro. Na przykład laptop Dell, Intel Core i7, grafika Radeon 4 giga za 3199, deskorolka elektryczna Manta za 849, smartfon Huawei P10 Lite, szybkie ładowanie, metalowa ramka za 1499. I dodatkowo karta podarunkowa Euro o wartości 50 zł na kolejne zakupy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Gdzie jest człowiek, który widział nową Insignię? Dziś jestem tutaj, ale w weekend? W weekend chciałbym Cię zaprosić na wielką galę nowej Insignii. 23-25 czerwca w Twoim salonie Opla. Przyjdź zobaczyć auto, które jak dotąd widziało niewielu. Zupełnie nowa Insignia, na żywo. Zapraszam, Marcin Dorociński. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po siódmej, zakończenie roku. zakończenie roku szkolnego. Ja to w tym roku będę przeżywał 3 razy, bo raz domowy maturzysta na koniec kwietnia kończył rok szkolny i dostał świadectwo. Później, 2 tygodnie temu, domowy maturzysta dostał zaświadczenie, że jest technikiem informatykiem i też było wręczanie dokumentów. I jeszcze za tydzień będzie ogłoszenie wyników, także będą 3 zakończenia roku szkolnego. Czuwaj. Czuwaj. Czyli 3 razy można gratulować. 2, 2 i 7 trójek do Państwa dyspozycji. Piotr Łodej przy telefonie czeka. Na przykład w sprawie rowerowej. Słuchaj, no powiedz mi, no ja jadę do roboty na kółku 25 minut. To co mi staje, co mi opada, co mi się wznosi? Bo słucham teraz, czy tam fanzolą, no ja tymu coś tam brakuje, tymu trzeba dodać, tymu trzeba ująć. Ja się spokojnie jada za te 25 minut i jest super elegancja Francja. Bez względu na pogoda, wyznanie, trzeba się tego trzymać. I niech jeżdżą wszyscy. Pozdrawiam, Marek z Tarnowskich Gór. Pozdrawiamy, panie Arku. No to teraz proszę o chwilę cierpliwości, dokładnie o 3,5 minuty, a za 3,5 minuty wszystko się wyjaśni. Doktor Tomasz znaczy wyjaśni. Hey man, what's the deal? Everything you touch, you kill. All the soap in the world won't wash away. All the blood that's on your hands is interesting. There's no talking to you when you think it's God's word that you preach from a book, some rule that you read. Hey man, what are you up to there? What's your game? What's going on? Something's wrong. Hey man, what are you up to? Hey man, you're the only one to blame. There's blood on your hands. Przygotowaliśmy dziś dla pana pytanie od pana Lucjana. Cieszę się bardzo. My też się cieszymy, że pan się cieszy. I że pan Lucjan będzie zadowolony, bo usłyszy odpowiedź. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Lucjan pyta o to, jak to jest z tym zdrowym trybem życia. Bo z jednej strony bieganie i jazda na rowerze jest bardzo zdrowa i polecana. Biegam, bo lubię, przypominamy. A z drugiej, to powietrze, którym oddychamy w czasie jazdy na rowerze albo biegania, no nie jest szczególnie w mieście, tak, kiedy biegamy przy jakiejś dużej arterii, no nie jest najczystsze. To prawda i bardzo często lekarze nawet mówią, że jeżeli już uprawiać jakiekolwiek sporty w mieście, to powinniśmy zwracać uwagę na to, żeby wybierać do tego uprawiania sportów, do aktywności fizycznej miejsca, które są oddalone od, czy nie wiem, elektrowni, czy koksowni, czy jakichś miejsc. Od centrum miasta. Natomiast powiem panu tak, znalazłem taką publikację, w której policzono, jaka jest optymalna prędkość, szybkość jazdy na rowerze. To jest między 13 a 15 km na godzinę. Jest to na tyle szybko, żeby nie być długo narażonym na ewentualne skutki zdrowotne zanieczyszczonego powietrza, ale z drugiej strony na tyle wolno, żeby nie oddychać zbyt głęboko w czasie wysiłku. Dla ludzi, którzy nie jeżdżą na rowerze, tylko spacerują, czy nie wiem, biegają, chodzą, to są 4 km na godzinę i to jest taki spokojny marsz. To ja. Rzeczywiście, no i widzi pan, jak pan zdrowo wygląda. Lepiej oczywiście unikać zanieczyszczonych miejsc, ale prawdą jest, że aktywność fizyczna jest bardzo ważna w każdym wieku i ona wpływa nie tylko na nasze zdrowie fizyczne, w sensie nasze ciało, ale też na naszą psychikę. Jest wiele badań pokazujących, że osoby, które były aktywne fizycznie, one rzadziej zapadają chociażby na choroby neurologiczne, choroby wieku starczego, Alzheimera, Parkinsona. Ruch nie tylko czyni nasze ciało zdrowszym, ale też naszego ducha zdrowszego. Ciekawe jest to, nie wiem, mam jeszcze chwilkę? Oczywiście. Super. Wynotowałem sobie dwie informacje bardzo ciekawe. Co dzieje się w czasie jazdy na rowerze, jeżeli jazda trwa dłużej niż 15 minut? Mhm. Okazuje się, że wtedy zaczyna spadać poziom kortyzolu, zwanego hormonem stresu, a mniej kortyzolu to łatwiejsze zasypianie, to lepszy metabolizm i wolniejsze odkładanie tkanki tłuszczowej. Natomiast jak szarpniemy się na kilkudziesięciominutową jazdę na rowerze, ci, którzy często jeżdżą, dla nich to żadna sztuka, ci, którzy nigdy nie jeżdżą, no to już zakrawa niemalże na jakieś samobójstwo na rowerze. W każdym razie wtedy we krwi bardzo gwałtownie spada poziom węglowodanów, a rezerwy węglowodanów w mięśniach są praktycznie wtedy na wyczerpaniu i wtedy organizm po to, żeby funkcjonować, zaczyna spalać tkankę tłuszczową. Ale to nie wszystko, bo to nie jest tylko kwestia ciała, ale także kwestia ducha, bo okazuje się, że mózg zaczyna produkować neuroprzekaźniki. One pomagają przebiegać impulsom nerwowym, głównie chodzi o endorfiny i serotoninę i to są tak zwane hormony szczęścia i jest, jeszcze ostatnią tylko rzecz powiem, aktywność fizyczna, znalazłem taką informację, że zmniejsza ryzyko depresji około 20%. Dziękujemy. Dziękuję i tym bardzo optymistycznym akcentem żegnamy się i do usłyszenia. Do usłyszenia. Doktor Tomasz Orzek. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you Dorso poranku. 15 minut rowerem trzeba co najmniej jechać. No i słuchacz już po szóstej przyznał się do tego, że ma do pracy rowerem 14 minut. Ja dzwonię z takim pomysłem dla słuchacza, który ma kłopot z tymi 14 minutami jazdy na rowerze. Z moich obliczeń wychodziłoby, że powinien zmienić pracę. Ale to nie takie proste, że dalej pracę. Przynajmniej przy założeniu, że jeździ na rowerze się z prędkością około 20 km na godzinę, jakieś 333 metry dalej, co wydłuży mu podróż o jedną minutę, ale żeby już mieć święty spokój, 350 metrów dalej będzie szczęśliwszy. Gwarantuję sukces. Może jest na przykład wjazd jakąś inną bramą i wtedy tam się wydłuży o 350 metrów. Ale też proszę pamiętać, że 13-15 km na godzinę to jest taka optymalna prędkość jazdy rowerem, więc z obliczeń pobieżnych wynika, że 3-4 km mniej więcej trzeba mieszkać od pracy. Ale to już zostawmy. Prasa. I zaglądamy do Rzeczpospolitej. Na stronach krajowych dziś relacja z tego, co działo się w Sejmie. Przesłuchania Michała Tuska w sprawie afery Amber Gold. Kiepski dzień dla Tusków. Tak tytułuje ten tekst dziś Rzeczpospolita. Przesłuchanie syna premiera dostarczyło przeciwnikom jego ojca politycznej amunicji. Polityczne szkody dla PO będą odczuwalne jeszcze długo, pisze Rzeczpospolita. PiS przez wiele miesięcy budowało tezę, że Tusk wiedział więcej o sprawie Amber Gold niż to przyznawał, ale z pewnych względów nie chciał lub nie mógł nic zrobić. Teraz politycy partii rządzącej zyskali nową amunicję i nie tylko z PiS. Według zeznań Michała Tuska jego ojciec wiedział, że Amber Gold to lipa i to chyba będzie słowo dnia. A nie no, zrobił nic. Tak, to prawda. To jak Trybunał Stanu napisał na Twitterze Adam Andruszkiewicz z Kukiz 15. Politycy PO bronią Michała Tuska. Poseł PO Krzysztof Brejza interpretuje całą sytuację zupełnie inaczej. Tusk nie ostrzegał swojego syna. To nie są żadne nowe informacje. Także na ten temat wiele dziś w Gazecie Polskiej codziennie. Jarosław Krajewski, członek Komisji i poseł Prawa i Sprawiedliwości, zapytał świadka między innymi o to, kiedy dowiedział się o podejrzanej działalności Marcina P., który wyłudził od swoich klientów 851 milionów złotych. Podejrzana otoczka wokół Amber Gold była mi znana. Nie pamiętam dokładnie od kiedy, mówił świadek. Po kilkudziesięciu minutach zmienił zdanie. Razem z ojcem wiedzieliśmy, że współpraca z Marcinem P., szefem Amber Gold, to jest lipa. I znów to słowo klucz. Jednak jak sam twierdzi, Michał Tusk podjął z nim współpracę, bo zwyciężyła ciekawość i chęć rozwoju osobistego. To w Gazecie Polskiej codziennie. W Gazecie Wyborczej z kolei obszerny wywiad dla europejskich mediów z prezydentem Francji, Emmanuelem Macron. I to zdaje się pierwszy taki wywiad. Prezydent Macron mówi, Europa nie jest supermarketem. Pada pytanie właśnie o nasz region. W Europie ponownie pojawia się podział wschód-zachód. Jak zarządzać tak podzieloną Europą? Macron mówi, nie wierzę w konflikt między wschodem a zachodem Europy. Występują napięcia, bo nasze zbiorowe świadomości i najnowsza historia nie są takie same. Nigdy nie zapomnę zdania wygłoszonego przez Bronisława Geremka, kiedy spotkałem go kilka lat temu w okresie rozszerzania Unii Europejskiej. Europa nie zdaje sobie sprawy z wszystkiego, co nam zawdzięcza. Tak jakby w 1947 roku doszło do zdrady, mówi Macron. Według jego pokolenia, przywiązanego do Europy oświecenia, Zachód dopuścił się zdrady, pozwalając na powstanie muru i na podział kontynentu. Kiedy dziś słyszę niektórych wschodnioeuropejskich polityków, to myślę, że dopuszczają się oni zdrady podwójnej. Decydują się na porzucenie zasad, na odwrócenie się plecami do Europy, na cyniczne podejście do Unii Europejskiej, która miałaby służyć do rozdawania kredytów, ale nie znaczyłaby nic w sensie wartości, mówi Emmanuel

Do reklamy. No, córuś, co tam masz na świadectwie? 60 zł, tato. Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Przyjdź do Media Expert i sprawdź, ile możesz zyskać. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Z różą w dłoni i łezką w oku. Żegnamy szkołę na koniec roku. Dla nauczycieli piękne, czerwone. 60-centymetrowe róże z okazji końca roku szkolnego. Już od teraz w Lidlu. 3,99 za sztukę. Tylko 3,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę skrót wiadomości, ale teraz mam jeszcze do Państwa prośbę i to bardzo dużą, żeby nie było na mnie. Musimy podjąć decyzję, czy w sprawie dzisiejszej piosenki Zbigniewa Wodeckiego wybieramy wersję krótszą czy dłuższą. I teraz czas start. 7:13:35 Państwo podejmują decyzję. 7:30 minęła. Jolanta Pawlak. Syn byłego premiera Michał Tusk przed sejmową komisją do sprawy Amber Gold zaprzeczył, by jego ojciec miał gwarantować mu, że komisja śledcza nie powstanie. Czy to jest autoryzowany przez pana tekst w tym wywiadzie z panem Latkowskim i Majewskim, w którym pan mówi, że tata obiecał panu, że nie będzie komisji śledczej? To nie był autoryzowany ten wywiad, także czy ta rozmowa to był artykuł z jakimiś tam moimi wypowiedziami. No trudno mi teraz się do tego... A czy było tak, że tata panu obiecał, że nie będzie komisji śledczej? Czy jeśli tak było, to było powiedziane, że nie ma, to się komisji tego śledczej raczej nie będzie. Więc to nie była obietnica jego działań, tylko raczej jego ocena po prostu sytuacji politycznej. No jak się ma większość, to można takie obietnice składać. Zeznania Michała Tuska miały związek z jego współpracą dla linii lotniczej OLT Express, która z kolei należała do gdańskiej piramidy finansowej. W więzieniu spędzi ćwierć wieku. Polski fricel z jednej ze wsi w okolicach Pucka więził i znęcał się nad swoją żoną, mówi sędzia Marta Urbańska z gdańskiego sądu. Była uwięziona w zimnej, ciemnej piwnicy, której pozbawiona była możliwości dbania o higienę osobistą. Dopuścił się przestępstwa wielokrotnego zgwałcenia swojej żony. Mężczyzna pozwolił też na to, by żonę gwałcili jego koledzy. Osama Zariuch, który próbował we wtorek przeprowadzić atak terrorystyczny na dworcu centralnym w Brukseli, mógł sympatyzować się z dżihadystami z państwa islamskiego, informuje belgijska prokuratura federalna. Podczas rewizji w jego domu znaleziono substancje chemiczne i środki służące do produkcji materiałów wybuchowych. To był skrót informacji, pełny serwis o 8 w Trójce. Pora teraz na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Ja wybieram dłuższą. A, dobrze, dopisujecie. Okej. Okay. To jest dopisane. Proszę, ale teraz... Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął w tym tygodniu rozsyłanie listów do ubezpieczonych o stanie ich kont. Dzięki temu uczestnicy powszechnego systemu emerytalnego mogą zweryfikować dane ze swojego konta, podkreśla rzecznik prasowy zakładu Wojciech Andrusiewicz. Jest tam wskazana wartość środków, które dotychczas każdy z ubezpieczonych zgromadził na swoim koncie, ale także subkoncie. Również jest informacja, ile środków zostało przekazanych do otwartych funduszy emerytalnych, jeżeli ktoś jest członkiem nadal otwartego funduszu emerytalnego. Warto zweryfikować, czy te składki są w takiej wysokości, jak sobie wyobrażamy. W sumie ZUS ma do rozesłania blisko 19 milionów listów do ubezpieczonych i ich dystrybucja potrwa do końca sierpnia, informuje rzecznik zakładu. Gaz-System z kolei informuje, że w związku ze złą jakością gazu nie może odbierać tego paliwa z gazociągu jamalskiego do Krajowego Systemu Przesyłowego. Rzecznik firmy Tomasz Pietrasiński poinformował, że odbiór gazu został wstrzymany. Planujemy, że ograniczenie zdolności przesyłowej będzie obowiązywać do 23 czerwca 2017 roku do godziny 6. W przypadku polepszenia się jakości gazu będziemy mogli zaktualizować ten termin. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że za prawidłowe parametry jakościowe gazu odpowiada dostawca wprowadzający gaz do Krajowego Systemu Przesyłowego. Gaz-System zastrzega, że wstrzymanie odbioru gazu w punkcie wzajemnego połączenia nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy systemu przesyłowego. Zaglądamy do Stanów Zjednoczonych. Indeksy na giełdach w USA zanotowały drugi dzień spadków, a w dół ciągnęły je spółki paliwowe, którym oczywiście szkodzi mocno taniejąca ropa. Dobry sentyment panował w sektorze biotechnologicznym, no i dzięki czemu Nasdaq zakończył dzień na plusie. Dow Jones spadł na zamknięciu o 27%. 0,5%, Standard & Poor's zniżkował o 0,06%, no i Nasdaq zyskał 0,74%. Waluty. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3,91 zł, euro 4,25 zł, dolar 3,80 zł, a funt brytyjski 4,82 zł. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. To będzie słoneczny dzień, na zachodzie i północnym zachodzie będzie się chmurzyć i przelotnie padać, na krańcach zachodnich możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a temperatura od 20 stopni w Słupsku, 22 w Elblągu i Łomży, 24 w Warszawie i Chełmie, 26 w Lesznie i Zielonej Górze, 28 w Częstochowie i Krośnie, do 30 we Wrocławiu. Nadal dłuższy, rozumiem? Ja cały czas. Dobrze, i tej wersji będziesz się trzymał. Tak jest. Państwo mają jeszcze 2 minuty na podjęcie decyzji. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdzie jest człowiek, który widział nową Insignię? Dziś jestem tutaj, ale w weekend? W weekend chciałbym Cię zaprosić na wielką galę nowej Insignii. 23-25 czerwca w Twoim salonie Opla. Przyjdź zobaczyć auto, które jak dotąd widziało niewielu. Zupełnie nowa Insignia, na żywo. Zapraszam, Marcin Dorociński. Oj, nerwowy jest dziś nasz pies. Bo dokucza mi wciąż stres. Jest na to sposób. Tabletki Revetia Stres, dostępne w Rossmanie. Zwłaszcza latem pies przeżywa wiele sytuacji stresowych. Podróże, nowe miejsca albo rozłąka z właścicielem. Revetia zawiera składniki zmniejszające podatność psa na stres oraz działające uspokajająco i przeciwlękowo. I na stres co piesek dostanie? Tabletki Revetia Stres, kupione w Rossmanie. Dobrze mieć pomysł na każdy dzień, czyli pyszne, gotowe dania z Lidla, które możesz jeść gdzie chcesz i jak chcesz. Pyszną zupę w pracy, nowoczesny hummus na przerwie, jogurt z musli na śniadanie, kaszę bulgur w podróży. Sałatkę z kurczakiem wszędzie możesz chrupać ze smakiem. A na obiad coś na szybko. Pierogi z mięsem, serem albo ze szpinakiem. Już teraz w Lidlu szeroka oferta tani produktów. Pomysł na każdy dzień. Gotowych do zjedzenia od zaraz. Lidl. Co tydzień coś nowego. Na liście przebojów Toyoty utwór Kalin Stanek. Pamiętacie go? Siadaj, bracie, dalej hop. A ten znacie? Nie chcę Skody ani Opla. Ford, Fiat, a po co? To może Toyota. Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Yaris w cenie już od 43 200 zł z klimatyzacją i radiem. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I przy okazji pytania o to, czy dłuższa, czy krótsza wersja. Wyszły jeszcze 2 dodatkowe pytania od Państwa. Po pierwsze, czy wierszyk skrablowy już był? Nie, jeszcze nie. Przed 9:00, mniej więcej kwadrans przed 9:00. Robert Kantarajt się pojawi już. Zapraszamy pana Roberta serdecznie. A drugie pytanie, czy doktor Tomasz Rożek będzie miał w tym roku wakacje? I tak, i nie. Troszkę tam będzie, ale sobie jakoś z tym poradzimy. Wspominając pana Zbigniewa w trójkowych porankach, zaczniemy od Bacha i rzucimy wszystko, co złe. No i teraz się wyjaśni, czy krótsza, czy dłuższa. Nie było ani jednej osoby, która chciałaby krótszą wersję, więc wybór jest oczywisty. Ale po kolei. Piotr Mec. Według Zbigniewa Wodeckiego trauma związana z tremą może mieć swoje korzenie nawet we wczesnym dzieciństwie. Tyle ludzi na pana patrzy. No. Wychodzi małe dziecko i nagle jest pełna sala. Florianka, jak grałem we Floriance. Piękna aula wyższej szkoły na Basztowej 8. No to co wie pan, światła, żyrandole, marmur, te fortepiany stoją i pan ma wyjść i pełna sala ludzi i mają teraz pana, czy pan się pomyli, czy pan się wywróci, czy panu spodenki spadną, czy skarpeteczka będzie dobrze i czy pan się dogra do końca i czy będzie dobrze. Thank you. za przeszły roku szłaś ulicą z kondaliami ty i mój niepokój. Idąc chwilę obok siebie czytaliśmy spojrzeniami jak między wierszami. Czy w moje myśli skradasz ty? I ta balada ramki to za przeszłym roku szłaś ulicą z kondaliami ty i mój niepokój. bardzo. Państwu dziękuję za podjętą decyzję. Zbigniew Wodecki, Micz & Micz. Kto z Państwa widział koncert zarejestrowany, ten wie, co się działo na scenie. Dużo dobrej zabawy przede wszystkim. No i niestety, jeszcze jedna informacja jest taka, że teraz przez cały dzień za Państwem będzie chodził ten motyw. O! Zapraszamy do Trójki. I ta ballada. Za 15 minut ósma. Teraz o bateriach. A bateria, która działa przez 50 lat, wyobrażają to sobie Państwo, to jest już możliwe. Rosjanie podczas targów Atom Expo 2017 pokazali właśnie taki wynalazek. I jak na mocarstwo atomowe przystało, jest to bateria atomowa zasilona izotopem promieniotwórczym. Atomnej baterii. Przedstawiam atomową baterię zbudowaną na bazie izotopu Ni-63S. Paweł Zajcew, dyrektor generalny grupy Ninpo Łódź. Naprężenie istocznika 2 V. Napięcie zasilania 2 V. Moc około 1 mikrowata. Na dziś to wystarcza do zasilania stymulatorów używanych w kardiochirurgii. Bateria może pracować nie mniej niż 50 lat. Robota nie mniej 50 lat. Wspaniałe rozwiązanie. Jacek Błoniarz-Łuczak, fizyk Centrum Nauki Kopernik. Bo jedną z bolączek współczesnych akumulatorów czy też baterii jest po prostu stosunkowo krótki czas działania. Świetna sprawa. To byłoby fajne rozwiązanie, bo wtedy można by sobie samemu produkować prąd. Chcemy uzyskać większe napięcie, no to po prostu wystarczy połączyć szeregowo te ogniwa. Czyli taką bateryjkę jądrową o napięciu 2 V mnożymy razy 10 i mamy 20 V. Dokładnie tak. Oczywiście wtedy jest nowy problem, bo bateria nam rośnie. W sensie coraz większą objętość, ma coraz większą masę. Ta bateria wykorzystuje efekt betawoltaiczny. Bogdan Janus, fizyk Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Cząstki beta minus wyemitowane przez izotopy promieniotwórcze bombardują kawałek półprzewodnika, który wytwarza potem prąd. Generalnie bardzo podobna zasada działania do paneli fotowoltaicznych, tylko zamiast fotonów używamy tam cząstek beta. Jest duże ryzyko. Trzeba najpierw przebadać, czy to nie jest groźne dla człowieka z chwilą, gdy ktoś rzuci to na śmietnik czy coś. Sprawa utylizacji tego. To jest jednak na izotopie promieniotwórczym. Rygorystyczne prawo atomowe w wielu państwach po prostu nie pozwoli na stosowanie tych baterii w wielu krajach świata. Sprawa bezpieczeństwa. No chyba ten element środowiska powinien być dzisiaj szczególnie nagłośniony i uwzględniony. Czy każdy z nas chciałby nosić przy sobie coś, co jest jednak izotopem promieniotwórczym? Oczywiście podejrzewam, że te baterie są bardzo dokładnie zabezpieczone przed tym, żeby żadne promieniowanie się nie wydostało, żeby nawet w przypadku jakiejś awarii nic się nie stało. Ale obawiam się, że ta bariera psychologiczna byłaby bardzo silna. Takie pojedyncze ogniwo liczy się w tysiącach dolarów, czyli do rozwiązań takich, gdzie po prostu no nie liczymy się tak z kosztami typu technologie kosmiczne, wojsko albo nie wiem, wszystkie te sytuacje, kiedy po prostu jest bardzo trudny dostęp do urządzenia, które chcemy zasilić. Na przykład wyobraźmy sobie na oceanie jakieś boje. Bardzo ważne boje z punktu widzenia nawigacyjnego. Natomiast jeśli mówimy o masowym zastosowaniu, to jednak koszty są ważne. Wszystkich tych pierwiastków radioaktywnych, które by tak jakby spełniały te nasze kryteria, jest bardzo mało tutaj na Ziemi. Ciężko sobie wyobrazić, co by musiało się wydarzyć, żeby ich ceny zmalały. No i proszę sobie wyobrazić taką oto baterię. A o atomową baterię pytał nasz reporter Tomasz Jeleński. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Za 12 minut będzie ósma. O! I ta balada. I tutaj powinienem. Ta balada. Poranna audycja, za chwilę prasa. Thank you. 9 minut będzie 8. Od wczoraj przygotowuję się do takiego ciężkiego i trudnego dnia w pracy, a dzięki tej dłuższej wersji piosenki pana Wodeckiego jadę na takim luzie i z uśmiechem i już się tak strasznie nie boję. Dziękuję bardzo. I o to właśnie chodziło. O to właśnie chodziło, żeby było troszkę więcej luzu i żeby się państwu przyjemnie podróżowało do pracy albo na egzamin. Marcin Pośpiech. Dzień dobry raz jeszcze. Zaglądam na strony Światowe Rzeczpospolitej. Czas na wspólną armię. Unia Europejska podejmie historyczną decyzję o ścisłej współpracy w dziedzinie obrony. To finalny etap unijnego wojska. Historyczny moment, punkt zwrotny. Przekraczamy Rubikon. To określenia, które słychać w Brukseli w kontekście rozpoczynającego się dziś szczytu przywódców Unii Europejskiej i zaplanowanej decyzji dotyczącej obronności. To inicjatywa, ambitna inicjatywa współpracy w dziedzinie obrony, która dojrzewa od dawna w głowach różnych przywódców Unii Europejskiej, w tym Jean-Claude'a Junckera, dla którego to był priorytet szefa Komisji Europejskiej. Choć jeszcze 3 lata temu zarzucano mu oderwanie się od rzeczywistości. Z czasem jednak Unia Europejska zdała sobie sprawę, że zagrożenia są realne, począwszy od tych na jej granicach, po terrorystyczne. Do tego doszedł Brexit, czyli wyjście z Unii Europejskiej kraju tradycyjnie sprzeciwiającego się unijnej obronie. Ale entuzjastą integracji wojskowej w łonie Unii Europejskiej nie jest też Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej. On sam w czasie ostatniej dyskusji na ten temat w gronie ministrów obrony Unii Europejskiej przekonywał, że Polska mogłaby przystąpić do inicjatywy, gdyby ona służyła wzmocnieniu flanki wschodniej, a na to się nie zanosi. Czas na wspólną armię, pisze dziś Rzeczpospolita. W Wielkiej Brytanii wczoraj Elżbieta II wygłosiła mowę tronową. To jest mowa przygotowywana przez rząd, a wygłaszana przez królową. Co się w niej znalazło? Między innymi ustawy brexitowe, komisja do spraw walki z ekstremizmem, przegląd strategii antyterrorystycznej. To najważniejsze inicjatywy nowego rządu na Downing Street, zapowiedziane przez królową. Ale najciekawsze było to, komentuje Wyborcza, czego w mowie nie było, na przykład brak wzmianki o wizycie Donalda Trumpa. Królowa zaznaczyła za to, że czeka na wizytę hiszpańskiej pary królewskiej w lipcu. Może to oznaczać, że w obliczu zapowiadanych protestów ulicznych Trump na razie jednak nie przyjedzie do Londynu. Za to do Waszyngtonu, do Donalda Trumpa wybrał się w ostatnim czasie Petro Poroszenko i tę wizytę relacjonuje Gazeta Polska codziennie. Po spotkaniu podczas krótkiego briefingu dla mediów Trump mówił o bardzo dobrych rozmowach i osiągniętych istotnych postępach. Poroszenko również pozytywnie ocenił rezultaty spotkania i podziękował Amerykanom za poparcie udzielone Ukrainie. Mówił też, że otrzymał zapewnienie o poparciu USA dla ukraińskiej niezawisłości. Prezydenci omówili także wypełnienie postanowień mińskich dotyczących pokoju w Donbasie. Według Poroszenko Trump potwierdził wsparcie USA dla tych porozumień. Potem był jeszcze wywiad ukraińskiego prezydenta dla Fox News, w którym Petro Poroszenko mówił o Trumpie, że to prawdziwy lider, człowiek charyzmatyczny, który może przynieść wiele pokoju światu, tak jak Reagan odniósł zwycięstwo w zimnej wojnie bez jednego wystrzału, powiedział Poroszenko, porównując Trumpa do tego legendarnego amerykańskiego przywódcy. To już? Tak, to już. Tak, już? Czy chcesz coś jeszcze może? A gdyby coś było, to zdecydowanie, ale no to dobrze. To zapraszamy po 8.35 z tygodnikami. Dzień dobry panu. Chciałem serdecznie podziękować za ten utwór. Fantastyczna przebudzanka, taka jeszcze z panem Wodeckim. Świetny aranż. Naprawdę super utwór, żeście tak się trafili. Bardzo dziękujemy. Zdaje się, że my tu są chwalone. I ta ballada. Mam takie jedno pytanie, może ktoś mi odpowie. Za każdym razem, jak słyszę wspomnienie o mistrzu Zbigniewie, zaciska gardło i szklą się oczy. Czy może doktor Rożek potrafi odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tak się dzieje? Czasem niektóre pytania warto pozostawić bez odpowiedzi, choć wszyscy się jej domyślamy. Sitting on my windowsill with her head on my pillow, so pretty and still. Something in the way I realize I'm wrong. Never awakening dreams, never shaking in the nightmare song. When you see what you've seen from the left.